दोस्तों, अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जो पीटर लिंच के इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का दिल है, लॉन्ग टर्म सोच। वो कहते हैं, द रियल मनी इन इन्वेस्टिंग इज मेड नॉट इन द बाइंग और द सेलिंग बट इन द वेटिंग। सोचिए, आप एक 10-bagger स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो, कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है, नंबर्स स्ट्रांग हैं, लेकिन मार्केट क्रैश होता है और स्टॉक 30% गिर जाता है। गेस करो, आम इन्वेस्टर क्या करता है? पैनिक में बेच देता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? वो होल्ड करता है, क्योंकि उसे पता है कि शॉर्ट टर्म गिरावट एक नेचुरल साइकिल है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंटैक्ट है। लिंच का गोल्डन रूल, मार्केट के शॉर्ट टर्म मूव्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक की प्राइस हमेशा उसकी अर्निंग्स के साथ अलाइन करती है। मतलब अगर एक कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उसका स्टॉक भी इवेंचुअली ग्रो करेगा, चाहे बीच में 5 क्रैश आ जाएं। लॉन्ग टर्म पेशेंस के 2 बेनिफिट्स, कंपाउंडिंग का फुल इफेक्ट मिलता है, आपके प्रॉफिट्स पर भी प्रॉफिट्स बनने लगते हैं, वॉलिटिलिटी डाइजेस्ट हो जाती है। आज 20% गिरावट स्केरी लगती है, लेकिन 20 साल के चार्ट में वो एक छोटा सा डिप बन जाता है। एक रियल एग्जाम्पल से समझिए, पीटर लिंच ने अपने फंड के दौरान एक कंपनी चूज की जो रिटेल सेक्टर में अग्रेसिवली ग्रो कर रही थी। पहले 5 साल में स्टॉक मल्टीपल टाइम्स अप गया, फिर मार्केट क्रैश आया, स्टॉक आधा हो गया। आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि यहां तो निकलना चाहिए था, लेकिन लिंच ने होल्ड किया और अगले 10 साल में वो स्टॉक 20x मल्टीप्लाई हो गया। लेसन क्या है? शॉर्ट टर्म पैनिक आपको लॉन्ग टर्म फॉर्च्यून से दूर कर देता है। लिंच की फिलॉसफी सिंपल है, मार्केट को डेली फॉलो मत करो, क्रैश को अपॉर्चुनिटी समझो, प्रॉब्लम नहीं। अपना पोर्टफोलियो ऐसे बनाओ जिसे आप 5 से 10 साल तक होल्ड कर सको बिना टेंशन के। दोस्तों, चैप्टर 6 का मैसेज क्लियर है, पेशेंस पेज। आपको शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करनी है और अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट करना है। जो इन्वेस्टर वेट करता है वही असली दौलत बनाता है। और अब हम सारी जर्नी को एक दफा रैप अप करते हैं, पीटर लिंच का असल पैगाम समराइज करते हैं और देखते हैं कि एक आम इंसान कैसे अपनी डेली लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर सकता है।